तो विचार चल रहा था कि शव कर्म चाहे किया हो चाहे ना भी करें, तो फल प्राप्ति या फलारंभ में प्रतिबंध जो है वह आप अन्यत्र जैसा होता है, वैसे एकादश उपासक के विषय में अनुमान नहीं कर सकते, क्योंकि विद्या का फलारंभ काल में शव कर्म का करना न करना प्रतिबंधक नहीं होगा, विद्यावान के प्रति अप्रतिबंधक होने के कारण से उसको तत्काल फल प्राप्ति होगी। ये सुखाशम अक्षस्थम संयद्वामो वामनीर भामनीर इत्यं गुणम उपासते। जो कोई भी व्यक्ति ये केचन उपासका सुखाकाशम अक्षस्थम, अक्षी में विद्यमान अक्षी उपाधि को सुखाकाश रूपी ब्रह्म को इन तीन गुणों से उपासना करता है, संयद्वाम वामनी और भामनी, प्राण सहिताम अग्नि विद्यांच, केवल इतनी नहीं साथ साथ जो प्राण ब्रह्म कम ब्रह्म खम ब्रह्म कहा गया और अग्नि विद्या प्राण सहित अग्नि विद्या को भी उपासना, तेषाम ये तेषाम अन्यत कर्मभूतु मावाभूत, उन लोगों का अन्य कोई कर्म होवे चाहे न भी होवे, सर्वदा पित्ते अर्चिषम एव अभिसंभवन्ते, सर्वथा जो है निश्चित रूपेण वो अर्ची अभिमानी देवता को प्राप्त करेंगे ही, अर्ची अभिमानी देवता में भी संभवन्ति प्रतिपद्यते, अर्ची को प्राप्त होते का मतलब यहाँ अर्चिर अभिमानी जो देवता उसे प्राप्त हो जाते हैं, ये सब अर्चिशो अर्चि अभिमानी देवताम अन्न आपरिमाण पक्षम शुक्ल पक्ष देवताम आपरिमाण पक्षाद या षण्मासान उदम उत्तराम दिशमेति सविता तान मासान उत्तरायण देवताम, अर्चन अभिमानी देवताओं के हाथ से वो निकल करके आगे बढ़ते हुए दिन के अभिमानी देवता को पढ़ा रहा मैंने आर अभिमानी देवता को, क्योंकि इस पर बताया था मैंने आदिवाहिक अधिकरण नाम के अधिकरण ब्रह्म सूत्र में चार तीन चार से छह तक उस पर विचार किया गया है, उस अधिकरण में निश्चित कर दिया कि भाई अर्चन आदि ही ये जड़भूत तत्व कभी किसी को ले जाना ले आना ये जड़ का काम है, क्या अग्नि किसी को ले जा सकता है, दिन ले जा सकता है किसी को है, ये सब तो ले जाने ले आने वाले वस्तु है नहीं, ये कोई कालवाचक है कोई जड़भूता द्रव्यवाचक है, इसलिए इनका अभिमानी देवता ही ग्रहण करना चाहिए, ऐसे करके वहां उनको आतिवाहक कर, और ये जो व्यक्ति जो है इसके पास जो शरीर है जो मरने के बाद जो शरीर प्राप्त होता है कि अभी ब्रह्मलोक तो गया नहीं वहां की योनि तो मिलेगा नहीं, ये योनि से तो निकल गया, बीच में जो शरीर मिला उसका नाम भी आतिवाहिक शरीर, आतिवाहिक शरीर मिलता और वो आतिवाहिक शरीर जड़ प्रधान, इसलिए बीच में जो कुछ भी उसको है ठंड गर्म वगैरह कुछ भी महसूस नहीं होता, अब उसे ले जाएगा कौन, इसीलिए कोई दूसरा चेतन ऐसा दिव्य तत्व की जरूरत है जो इस तत्व को उठा के ले जाए, उसके लिए वहां निर्णय लिया आतिवाहिक शरीरों का वहन कराने वाले आतिवाहिक देवताओं को हमें इन सब का अभिमानी देवताओं को स्वीकार करना, सूक्ष्म शरीर ही होता है यहाँ से सूक्ष्म शरीर जाएगा हाँ। तो फिर अन्य शरीर की क्या जरूरत है, हाँ जरूरत है, यही तो विशेषता है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर जो होता है आगे जो योनि मिलने वाला है जिसको यही पर जैसो मृसो वाला है उसको क्या होता है कि अगला जो योनि उसने यहाँ दिखाई दिया क्या आदि बनना है कुत्ता बनना है बिल्ली बनना है जो बनना है उसको दिखाई दे देता है, उसके साथ तारतम्य हो जाता है, उस स्थूल शरीर से उसका तारतम्य हो गया, तभी वो सूक्ष्म शरीर यहाँ से जब स्थूल शरीर जहां होगा वहां जगह पहुंच जाएगा, उसको पक्का हो जाता है मानना, लेकिन जिसको अन्य लोकों में जानी उन लोकों के में कौन सा शरीर उसको मिलना है वो यहाँ उसको अनुभव में नहीं आ सकता, वो दिखाई नहीं दे सकता, अतएव उसको जो है केवल सूक्ष्म शरीर है, अब केवल सूक्ष्म शरीर बिना अगला स्थूल शरीर का जानकारी का एक जैसे दूसरे से गमन नहीं कर सकता, वो जैसे आप बेहोश पड़े अब सूक्ष्म शरीर थोड़ी चिकन निकल जाएगा, भले ही स्थूल शरीर से संबंध नहीं आपका, नहीं तो निकल जाएगा। अगला स्थूल शरीर के संबंध का ज्ञान हुए भी नहीं निकलने लग जाए, जब बेहोश हो जाए मरी जाएगा, फिर नहीं होता। क्यों? स्थूल सूक्ष्म शरीर है वह गमन करने की सामर्थ्य वाला नहीं होता। जब तक अगला स्थूल शरीर, अगले योनि जो मिलना है उसके स्वरूप उसका बोध ना हो, तब तक वह गमन नहीं कर सकता, भटकेगा। इसलिए तो फिर भूत योनि हो गया, प्रेत योनि हो गया। इन्हीं योनियों के उस शरीर का नाम आतिवाहिक शरीर, ऐसा वायु प्रधान शरीर होते हैं, वायवीय शरीर होते हैं, और ये पृथ्वी प्रधान अग्नि प्रधान आदि नहीं होता। इसलिए जड़ीभूत होते हैं, इसलिए कहा कि इनको वायु प्रधान होकर जड़ीभूत हो जाता है। इसको किसी चीज का इसलिए बाद में होशावास नहीं होता है। प्रार कर्मानुसार भूत प्रेत आदि योनियों में उस आतिवाहिक शरीर के अंदर उनको विशेष भूख प्यास लग जाए तो किस पर सवार तो हो जाते हैं, कोई चीज डिमांड करते हैं या अपनी शांति के लिए किसी सत पर चढ़ जाते हैं, या हमारा उद्धार करो। इस प्रकार से वो आतिवाहिक शरीर के बिना व्यवस्था नहीं हो सकती है। उस आतिवाहिक शरीर में भी अनेक प्रकार है, भूत प्रेत वगैरह अनेक प्रकार, और इसी को लेगा। इसलिए वहां पर भी क्या है, नरकारियों में भी, नारकीय योनियों में भी क्या प्रधान, इसलिए कहा वहां ऐसा शरीर होता है जो कढ़ाई में भुनने के पर उसको जलता नहीं, मरता नहीं। एक विशेष शरीरों की आपको कल्पना करनी पड़ती है, हर एक योनि का हर एक लोक के लिए अलग अलग, और गमनागमन में जहां सामर्थ्य है वहां तो सामर्थ्य को चला जाएगा, जहां सामर्थ्य भाव है वहां कैसे जाएगा, उसके लिए देता है। आगे क्या हमने इसलिए वहां का संक्षेप किया, संक्षेप में लिखा हूं, आतिवाह कार्यक्रम निर्णीतम गंतारो जीवा संपिंडित कर्ण ग्राम जड़ तुल्या गमितारश्च आतिवाह का जड़ाश्चेत गमनमेव असंभव। ये जो जीव है, जो गंता है, ये संपिंडित अंतकरण वाले हैं, सब कुछ एकदम संकुचित हो रखा है, व्यवहार योग्य नहीं है कहने का तात्पर्य। अतएव जड़ तुल्य वायु प्रदान होकर गए जड़ तुल्य, लेकिन यदि गमयिता जो है ले जाने वाला भी जड़ हो फिर तो ले जाएगा कहां, गमन ही असंभव होगा। इसे अहर ये ले जाने वाला, अर्ची ये ले जाने वाले जो हैं, ये भी यदि जड़ हैं फिर तो गमन ही असंभव होगा। इसलिए अतएव अर्चिरादिह सत्तद अभिमानी देवता ग्राह्य, ये संक्षेप वहां करना था, विस्तृत विषय विचार हो रहा है वहीं पर। यहाँ पर से कह दिया देवताम, कह सब जगह भाषकर देवता देवता कह रहे है ना, तद अभिमानी देवताम अभि संबंधी एक जगह कह दिए, उसी पर अन्यत्र घटा दिया अर्चर देवता, मैंने अर्चर अभिमानी देवता अह, फिर उसने दे दिया अह के हाथ में अहर अभिमानी देवताम अभिमानी देवताम, जिनके अभिमानी जो देवता है उसके हाथ से वो निकल पड़ा। वहां से चलते उसने क्या किया, आपूर्यमाण पक्षम मैंने शुक्ल पक्ष देवताम, और दिन अभिमानी देवता ने उसको सौंप दिया आपूर्यमाण पक्ष ने शुक्ल पक्षाभिमानी देवता को, और शुक्ल पक्षाभिमानी देवता ने क्या की, आपूर्यमाण पक्षाद यान क्षण मासन उदंग मन उत्तराम दिशा में सुविधा, जो छह महीना उत्तर दिशा की ओर सूर्य उत्तर की ओर झुकता हुआ, उत्तर दिशा की ओर मैंने यानी कि पूर्व से उत्तर चला गया, ऐसे थोड़े यहाँ उत्तर की ओर झुकाव हो जाता है, जो उसकी जो चाल है ना, जो ऑर्बिट होता है उसके चलने का, उसे उत्तर की ओर भी झुकते हुए चलता है, और दक्षिण दक्षिण की ओर झुकते हुए चलता है, बस इतना ही अंतर। इसी कारण से जो है वो ठंड गर्म का भी अंतर पड़ता है, इसलिए कहते हैं यहाँ पर उत्तराम दिशा में सविता तान मासान उत्तरायण देवताम, इसलिए वो उत्तरायण देवताओं को देवता उत्तरायण मास के अभिमानी जो देवता उनको प्राप्त किया तेभ्यो मासेभ्यो, और उन देवताओं ने क्या किया, फिर आगे बढ़ते हुए संवत्सर अभिमानी देवता के हाथ दे दिए, संवत्सरम देवताम अभिगच्छति तथा संवत्सरा उस संवत्सर अभिमानी देवता से भी आदित्यम आदित्य लोक को प्राप्त कर सकते, अर्थात आदित्य लोक अभिमानी जो देवता है उसके हाथ पे पहुंच गया। आदित्य चंद्रमा बीच का हमने बता दिया था ब्रह्म सूत्र के आधार पर, वहां पर आपको जोड़ना पड़ेगा वायु लोक और देवलोक, चंद्रमा विद्युतम और चंद्रमा का लोक अभिमानी देवता विद्युत लोक अभिमानी देवता को प्रदान कर देगा, तत्र स्थान तान। अब इसके बीच का भी वहां पर तड़ित अधिकरण के आधार पर मैंने बता दिया था कि विद्युत लोक के बाद वरुण लोक, वरुण के बाद इंद्रलोक, इंद्रलोक के बाद प्रजापति लोक, उसके बाद आता है अंत में ब्रह्मलोक। इस क्रम से जो है वहां पर वो पहुंच गए हैं, लेकिन बीच में जो तड़ित लोक है यहां से लेकर के ब्रह्मलोक जाने के बीच के लिए ये जो तत्व वाली देवता नहीं आएंगे, ब्रह्मलोक से स्पेशल आदमी आएगा, ब्रह्मलोक से स्पेशल आदमी वहां पर तैयार रहेगा, वो ले जाए उस अमानव पुरुष का प्रणाम कर रहे। देखिए तत्र स्थान माने विद्युत लोक में स्थित, उससे आगे के लोकों में जाने के लिए माने वरुण इंद्र प्रजापति लोक होते हुए ब्रह्मलोक जाने के जो मार्ग है उस मार्ग पर्यंत के लिए तान पुरुष कश्चित ब्रह्मलोकात एक, वो ब्रह्मलोक से आएंगे, ब्रह्मलोक से आएंगे वो कोई विशेष लोग होते हैं जो कि मानवीय अंशष्ट भवति मानव न मानवेति जो मानव मनु के इस सृष्टि में होने वाले जो श्रेय हैं उनको कहते हैं मानव, जो मनु की सृष्टि से में निर्मित नहीं है किंतु ब्रह्मा जी के द्वारा संकल्प मात्र से सृष्टि के आदि काल में जो संरचित देवता लोग है वो देव विशेष पुरुषों को अमानव पुरुष कहते हैं। अमानव मैंने आज की भाषा में जंगली वो नहीं लेना आदिवासी वो नहीं, इसलिए यहाँ पर विशेष अर्थ कर दिया जो मानवीय सृष्टि है माने मनु के द्वारा संरचित जो उत्तरकालीन जो सृष्टि है शत्रुपा के माध्यम से, तो वो जो है ना मानव सृष्टि है, उससे भिन्न अमानव विशेष सृष्टि है। स पुरुष वो जो अमानव पुरुष है ना वो एनान ब्रह्म सत्यलोक, ब्रह्म माने सत्यलोक स्थान गमेटी ब्रह्म गमेटी ब्रह्म के पास ले जाएगा, यहाँ ब्रह्म कौन सा कहते हुए ब्रह्म सत्यलोक स्थम गमेटी सत्यलोक में स्थित जो वह हिरण्य गर्भ है या जिसका नाम चतुर्मुख ब्रह्म है इत्यादि कहा जाता है उसके पास तो। आपने ब्रह्म से सीधा निर्गुण ब्रह्म क्यों नहीं लिया? तो बात ऐसा है गंत्र गंतव्य गमितृत्व उपदेशेभ्य, क्योंकि गंता गंतव्य और गमिता का व्यपदेश को देखते हुए ये निर्गुण ब्रह्म नहीं होता। क्यों? निर्गुण ब्रह्म में गमनागमन ही नहीं, गंतव्य कहाँ है? न गमन है न गंतव्य है न गमयता है, वहां कुछ नहीं, क्योंकि सन्मात्र ब्रह्म प्राप्त तद अनुपत्ति है। सन्मात्र में निर्गुण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति की बात यदि कहना चाहोगे तो यह बात उत्पन्न नहीं होगा। कौन सा? जो आपने कल्पना किया है गंत्र गंतव्य गमी कृत्य जो भाव है ये आपको प्राप्त नहीं होगा। ब्रह्म वसन ब्रह्म प्रीति, क्योंकि वहां पर स्पष्ट बोला है ब्रह्म वसन ब्रह्म प्रीति ये कह दिया है। तत्र वक्तुम न्यायम, यही वहां पर उस विषय में ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म प्राप्ति के विषय में यह कहना ही वास्तव में उचित होता है। सर्वभेद निराशेन सन्मात्र प्रतिपत्ति लक्ष्य, सर्वभेद का निराश करते हुए सन्मात्र की प्रतिपत्ति को आगे में कहने वाले हैं। एतदात्म मिलन सर्वम स आत्मा तत्त्वमसि श्वेत केतो, ऐसे उपदेश देने वाले नवकृत उपदेश न च अदृष्ट मार्ग अगमन उपतिष्ठते, जो अदृष्ट मार्ग वाला है निचे अदृष्टो मार्गो गमनाय उपतिष्ठ अगमनाय उपतिष्ठते, कदे नच अदृष्टो मार्गो अगमनाय उपतिष्ठते। जो उपासक ब्रह्मातिरिक्त स्वरूप का अभाव होने से उसे कोई मार्ग का ही दर्शन नहीं है, वह जो है ना आगमन कोई अनुष्ठान नहीं कर सकता। आगमन कोई अनुष्ठान नहीं, आगमन कोई प्रवृत्ति नहीं है। आगमन माने गमन नहीं होना, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा क्या? आप न जाएं उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जाने वाले के लिए जाने योग्य वस्तु को जानना पड़ेगा, कहां मुझे जानना है, क्या मेरा मार्ग है इत्यादि समझना होगा। और जिसको कहीं जाना ही नहीं है, आगमन है, उसी लिए करना क्या पड़ेगा? इसलिए कहते हैं अदृष्टो मार्गो अगमनाय न उपतिष्ठते। जिसको ब्रह्म स्वरूपानुभूति हो गया, उसके मार्ग माने गंतव्य, गमन मार्ग आदि किसी भी चीज का उसको दर्शन नहीं, दृष्टि नहीं। जब सर्वत्र ब्रह्मानुभूति हो गया, एकम यत्तो एकतम अनुपश्यत, जहां एकत्व का अनुभूति कर लिया वह दूसरा ही नहीं, तो स्व से भिन्न कोई मार्ग है क्या, या स्व से भिन्न कोई गंतव्य है जहां जाना चाहेगा? इसलिए उसको मार्ग दर्शन नहीं होता। एक में अद्वित ब्रह्मानुभूति कर लिया, उसको मार्ग दर्शन अभावात गमनों पर न भवती, अगमन हुआ, और उस अगमन के लिए कुछ करना पड़ेगा। अगमनाय न उपतिष्ठित में न प्रवर्तते, आगमन के लिए उसे प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। और यह प्रवृत्ति का वर्णन है अर्चिरादि मार्ग से, तथा मान देवता गंता है, स्वयं मैं गंता हूँ, मैं जा रहा हूँ ब्रह्मलोक को, और मुझे ले जाने सब देवता लोग है वहां तक, उससे आगे हमारा पुरुष आके मुझे ले जाएगा, ऐसा जो चिंतन कर रहा है, मार्ग का दर्शन कर रहा है, मार्ग का ज्ञान उसके पास है, और उस मार्ग से चलने के लिए वो पूरा तैयारी कर रखा है उपासना के माध्यम से, वह व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्त करेगा? कैसे कर सकते हैं आप? असंभव है। इसलिए यह तो कार्य ब्रह्म प्राप्ति का ही मामला है, शुद्ध ब्रह्म की प्राप्ति नहीं। कार्य ब्रह्म में भी तारतम्यता पूर्वक अधिक शरीर को कारण ब्रह्म बोध, साक्षात जो वो ब्रह्मा जी है, कारण ब्रह्म है, वहां तक उससे अधिक आगे वो जाने, उससे अधिक स्वरूप में वो पहुंचने का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि गमनागमन जहां है नहीं, वहां पर इतर से उपदेश असंभव हो जाता है। स एनम अविदितो न भुनक्ति त्रिशुक्तिंतरा, स एनम अविदितो, स प्रमाण दिया अविदितो एनम न भुनक्ति, जो मार्ग का दर्शन नहीं किया, मार्ग का ज्ञान जिसको नहीं है, वह उस ब्रह्म को उपभोग नहीं करता, अर्थात गमनीयत्वेन गंतव्य रूपेण अनुभव नहीं करता, क्योंकि स्वभिन्न जो होता है वही हमारा गंतव्य होता है, स्वस्वरूप ही गंतव्य नहीं हो सकता। एष देव पद, इसी का नाम, इसलिए देव मार्ग कह दिया, देवैर अर्चिदा अर्चिरादिभिर गमै तत्वेन अधिकृतैहि उपलक्षितः, क्योंकि जो है देवता जो अर्चिरादि मानी देवताओं के द्वारा गमन कराया जा रहा है ना, गम इतत्वेन अधिकृत उपलक्षित, अधिकृतों पुरुष उपासकों के द्वारा उपलक्षित होने से यह मार्ग का नाम देवपद उचित है। ऐसे पंथा मैंने मार्ग उसको देवपद कहते हैं, और इसके लिए ब्रह्म पद भी क्यों पड़ गया, तो ब्रह्म गंतव्य, यहां गंतव्य ब्रह्म लेना निर्गुण नहीं हो सकता ना, इसलिए गंतव्य तेन च उपलक्षित, उसके द्वारा उपलक्षित भी है ये मार्ग, अति उस मार्ग का नाम ब्रह्म, देवताओं के द्वारा ले जाया जा रहा है, इसलिए इसका नाम देवपथ है। और जाने से जो हमें प्राप्त करने वाले हैं, किसको हम प्राप्त करेंगे, उस कार्य ब्रह्म या कारण ब्रह्म को प्राप्त करने वाले हैं, अतएव वो उससे भी नाम हो गया, दोनों तरह से नाम रख सकते हैं ना, साधन के आधार पर भी नाम रख दिया, अतः साध्य भूत के आधार पर भी मार्ग कर, दोनों नाम आधार पर नाम रख दिया है, देवपद ब्रह्मपति, हाँ उत्तरायण मार्ग वही देवपद मार्ग, देवपद इसको कहते हैं। अब अंत में आकर अमानवम इमम मानवम नावर्तम, उस पर भी ब्रह्मसूत्र में अधिकरण है, जगत व्यापार अधिकरण चार चार 17 से 22 जगत व्यापार अधिकरण नाम से वहां पर दिया हुआ है, जो कि 4 4 17 से 22 हमने विचार किया, कहीं पर आया न सब पुनरावर्तते और कहीं आ रहे इमम मानवम नावर्तते, ये क्यों कह रहे हो, क्या फर्क है दोनों, इमम मानव नावर्तन और न सब पुनरावर्तते, जो प्रश्न प्रसंग में कहा गया है, पंचम प्रश्न के जवाब में उपासना कर रहा वहां पर वर्णन आया, उसे न सब पुनरावर्तते, और इधर कह रहे इमम मानवम नाव, इन दोनों में अंतर निर्णय किया। इमम मानवम का मतलब क्या, केवल इस मनवंतर में लौटेगा नहीं, अगला मनवंतर ग्रह सकता है, जन्म और न समझना अर्थ मतलब दोबारा जन्म का प्रसंग खत्म। ये उपासना में दोनों में अंतर है। इसलिए करें ये तीन प्रतिपद्यमान गच्छन्तो ब्रह्मा इमं मानवं मनु संबंधिनम मनोहर सृष्टि लक्षण आवर्तम नावर्तम दे। इसके इस उपासना के द्वारा प्रतिपद्यमानो माना जो प्रतिपन्न करने वाले लोग हैं गच्छन्ता जाते हुए ब्रह्म उस ब्रह्म को प्राप्त करके इमं मानवं इस मनु संबंधी जो सृष्टि है मनु संबंधी जो सृष्टि है मनोह सृष्टि लक्षणम इति आवर्तम की व्याख्या कर रहे हैं। नावर्तन दे उस आवर्त को प्राप्त नहीं करेगी, मानव आवर्त को प्राप्त नहीं करेगा। आवर्त क्या चीज है? आवर्तन अस्मिन् जनन मरण प्रबंध का प्रबंध चक्रारूढ़ा घटियंत्र वत पुनः पुनः इति आवर्त तम न प्रतिपद्यन्ते। आवर्त कहते हैं जिसमें जन्म मरण रूप का जो है निरंतर धारा चक्र आरूढ़ घटी यंत्र आदि के समान जो है ना यह निरंतर चक्कर काटते रहता है पुनः पुनः, उसका नाम जिसमें ऐसा हुआ करता है उसका नाम आवर्त है। और जिसमें ऐसा ना हो नावर्तन्ते, ऐसे आवर्त को न प्रतिपद्यन्ते। और जो इस मनु के जो सृष्टि चल रहा है इस मनवंतर के अंतर्गत उसका बारंबार जन्म आदि नहीं, लेकिन अगले मनमंत्र में जरूर आएगा। इसे यमराज वर क्या है, एक मंत्र ऐसे थे अगले मंत्र वो हो गए। जैसे बलि आदि को बता देना गारंटी दे दिया है आगे तुम अगले मनमंत्र तुम इंद्र बनोगे ना, सबकी बुकिंग हो रखा है ना, सब अगले मनमंत्र में आ रहे हैं। लेकिन न सब पुरवा पुनरावर्तन वाला विषय नहीं है, इसलिए विशेषण है इमं मानव विशेषण। विचार इमं मानव इत्युक्तम तादृक फल उपासकाः अन्यस्मिन् मनमंत्रे आवर्तन्ते इति लभ्यते। अन्यस्मिन् मनमंत्रे आवर्तन्त एव इति लभ्यते। एषु उपासनेषु केवल पुनरावृत्ति भाव श्रुतः तत्र न कश्चित् कस्मिन्नपि मानवे पुनरावृत्ति। जिन उपासनाओं के फल में आया न सब पुनरावर्तन केवल कह दिया गया है, उन उपासना उपासकों को समझिए तो किसी भी मनमंत्र में वह पुनरावृत्त नहीं होते। जैसे कि प्रश्न ऊपर से पंचम ब्राह्मण पंचम प्रश्न के जवाब में कहा हुआ है। इस प्रकार से उपकोशल विद्या भी पूरी हो गई, लेकिन इन समस्त विद्याओं का फल प्राप्ति करने के लिए, क्योंकि अग्नि विद्या थी ना, ये तो विशेष रूप में अग्नियों उपासना दिया है और अग्नियों की सेवा हुई है, अतएव जो है ये विशेष यहाँ पर अग्नि संबंधी कुछ और जानकारी देना बाकी है जिसके बिना आप फल को समय प्रकार से प्राप्त नहीं कर सकते, वो पता है। इसलिए पूर्वोत्तर संबंध जोड़ रहे कि एकदम आपने उन बातों को उठा दिए जो दोष आदि के बारे में, यदि एक गलती कर दिया तो कर्म नष्ट हो जाएगा, फिर कर्मकांड कहां बीच में लाए उपासना प्रकरण में, वही वर्णन कर रहे भाष्कर संबंध दे रहे हैं। राष्ट्र प्रकरण प्रसंगा उपासना का प्रकरण है, राष्ट्र मने उपासना, उपासना प्रकरण है और इस प्रकरण में विद्वान अपने फल प्राप्ति करने के लिए मार्गोपदेश अपने प्रसंग देखा है। इस उपासना प्रकरण प्रसंग किसका चला है? फल प्राप्ति के लिए मार्गोपदेश। उस मार्गोपदेश जो है यज्ञ का सम्यक प्रकार समाप्ति न हो पर मार्ग का प्राप्ति भी तो नहीं होगा, इसीलिए सम्यक समाप्त कर तो इस उपासक प्रकरण में यज्ञ में होने की संभावना जो गड़बड़ियां हैं और उसका उन दोषों का निवारण करने का जो तरीका है वो बताना जरूरी समझ करके आरंभ कर रहे हैं। एक हेतु। दूसरी हेतु आरण्यकत्व सामान्य कर दिया। पूर्वोत्तर ग्रंथों में आरण्यकत्व रूप सामान्यता है, अतएव भी परस्पर संबंध आपको मान नहीं पड़ेगा। तीसरा है तो यज्ञ क्षते उत्पन्ने व्याहृदयः प्रायश्चित्तार्था विधातव्याः। यज्ञ की मान लो क्षति हो गई, कोई गड़बड़ी हो गई, तो उस क्षति का आपूर्ति के लिए प्रायश्चित का विधान करने, व्याहृतियों का विधान, व्याहृति हवन का विधान करने जरूरी है। इसके लिए भी अनंत ग्रंथ की प्रवृत्ति आगे के दो खंडों की प्रवृत्ति समझनी चाहिए। व्यार्थ प्रायश्चितार्थ अभिधान अभिधान तद अभिज्ञ से ऋत्विज, क्योंकि जो इसके जो अनभिज्ञ ऋत्विज है तस्य अभिज्ञ से ऋत्विज ब्रह्मणो मौन इत्यति दमार, क्योंकि सारी चीजों का रहस्य को जो जानने वाला है वह ब्रह्मा पद पर जो बैठा रहता है यज्ञ मंडप में, चतुर्वेदी जो कम से कम तीन वेदों का ज्ञान तो उसको पूर्ण रूप में ही है, ऋग्वेद यजुर्वेद वो जो ब्रह्मा है वो जानने वाला इन सारी चीजों को जो जानता है और मौन पूर्वक केवल दृष्टि मात्र सब दोष को दूर वो भी विधान करना था, वही मौन भंग कर दिया तो दोष हो गया, दोष हुआ तो यज्ञ ही खत्म, यजमान भी खत्म हो जाएगा, सब का नाश हो जाएगा। इसीलिए यहां पर वह ब्रह्मा का नियम है कम से कम प्रातः नवाक का काल में जितना काल है वो वहां तक संपूर्ण काल पर्यंत पूर्णतया मौन पूर्वक यदि दोष हो भी जाए बाकी समय तो ओम करके बोलेगा, उस ऋतु के और राम उठा के देखे क्या कर रहा है मुंह से नहीं बोलेगा ओम ऐसा बोलेगा, संभल के बोलो गलत उच्चारण करता है ठीक है उच्चारण करो, लेकिन इस बीच में तो वो भी नहीं कर सकता ओम भी नहीं बोल सकता उसको, और देख भी बस कर्म कांड हो रहा है उसे जो गलती हो रही है उसको देख रहा है मौन पूरक और अपना उसी से ही सब काम हो जाता है। वह ब्रह्मा का इस विशिष्ट काल में एक मौन का विधि है सर्व दोष के निवारणार्थ, उसका विधि करने के लिए भी जरूरी हो गया, और जब तक तो सर्व दोष निवृत्त नहीं होता कर्म और कर्म सापेक्ष उपासनाएं अपरिपूर्ण हो गए, जब वो अपरिपूर्ण है फल प्राप्ति के मार्ग उपदेश निरर्थक, इसलिए कर्म अकर्म से उपासना के जहां प्रसंग होता है वहां सबसे मूल आधार होता है, उपासना के भी आधार वहां कर्म ही रहता है, कर्म निरपेक्ष उपासना की बात नहीं, वहां कोई झंझट मामला नहीं, कर्म ही नहीं है वहां दोष गुण दोष का प्रसंग खत्म हो जाता है, लेकिन जब कर्म सापेक्ष उपासना कर रहे हो या केवल कर्म के आधार पर स्वर्ग आदि प्राप्त करना चाहते हो वह अति आवश्यक होता है कर्म में होने वाले दोषों का प्रायश्चित, हो गए मनुष्य है मन है इसका और मानव मात्र का स्वभाव है त्रुटियां करना, मन का स्वभाव है अंधकरण के स्वभाव है कहीं जल्दबाजी कर देता है कहीं कुछ हो जाता है भूल चूक तो स्वाभाविक इसका, अतएव जो है प्रायश्चित का विधि करना अति आवश्यक समझ करके आगे उत्तर में आ जाने वाले प्रकरण की अपेक्षा से पहले ही इस उपासना के जो विशिष्ट उपासना वर्णन किया जिसे ब्रह्मसूत्र बहुत जबरदस्त विचार किया मार्ग आदि का, अतएव उस मार्ग को प्राप्त करके उस फल को प्राप्त करने के लिए आने वाले वे संभावित व्यवधानों को दूर करने हेतु तो अगला खंड आरंभ होता है, इसलिए इसका नाम है यज्ञ मार्ग प्रतिबंध ज्ञान प्रकरण। एष यज्ञो योयम् पवतः एशयन इदगम सर्वं पुनाति यदेशयन इदगम सर्वं पुनाति तस्मात् एशेव यज्ञः तस्य मनश्च वाक्च वर्तनी। एशः वै यज्ञ, ये जो यज्ञ ना वो यही है जो वायु है, योयम् पवते एशयन इदम सर्वं पुनाति, क्योंकि यह वायु ये जो हवा है बहती हुई सबको पवित्र कर देती है, वायु गमन करता हुआ निश्चय संपूर्ण जगत को पवित्र करता है, इसलिए यही यज्ञ है इदम सर्वनाति यद एष यन इदम सर्वनाति तस्मात् एष एव यज्ञः, जिसलिए घूमते हुए चलता हुआ फिरता हुआ यह वायु सबको पवित्र करने वाला है, इसलिए इस वायु का ही दूसरा नाम यज्ञ। तस्य मनश्च वाक्च वर्तनी, और ऐसे यज्ञ का दो मार्ग है, एक मन है दूसरी वाणी, मन ब्रह्मा का मतलब का है, वाणी से आप तीन है होता अध्वर्यु उद्गम, ये तीनों अधिक से अधिक वाणी का प्रयोग करते हैं, इसे यज्ञ के संपादन का एक मार्ग वाणी है, और दूसरा यज्ञ के संपादन करने वाला मुख्य जो मार्ग वास्तविक मार्ग है वो तो ब्रह्मा जी का मौन रूपा, मौन का साधन मन, और मन नहीं है यज्ञ का पूर्ति इन दो मार्गों से ही होता है। एशा वायु योयम भवते अयम यज्ञ, ये जो वायु घूमता करता है मंडल में आकाश में देख रहे हो वही क्या है यज्ञ। ये विचार थोड़ा ठीक ठाक और सुंदर अवतरणी का दे रहे हैं। अंतिम पंक्ति देखिए पूर्व प्रश्न का, यज्ञ से देवतोद्देश्य द्रव्य त्यागात्मक क्रिया क्षण भंगिन गतिमत्व अयोगा मार्गोपदेश असंभवात कथम आद्या संग तृत्याश गतिमत्व संपादित यज्ञ से वायुपत्तम आह। यज्ञ क्या है? देवता को उद्देश्य करके द्रव्य का त्याग रूपा होता है। क्रियायाश्च क्षण भंगिन्या, और क्रिया कैसी है? क्षण भंगिनी होती है। इसलिए गतिमत्व इनमें किसी में भी बन नहीं सकता, क्योंकि त्याग भी गतिमान नहीं हो सकता, क्षण भंगिनी क्रिया भी गतिमान नहीं हो सकता। कोई भी चीज यज्ञ के अंदर गतिमत्व को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि यही विनाश हो जाने वाले हैं। इसीलिए मार्ग उपदेश का नगर कौन जा रहा है? इसलिए कहते हैं कथम आद्य संगति प्राप्त है, क्यों का रहस्य प्रकरण प्रसंगात राज्य संगति जो दिया आपने कैसे दिया? तब कहते हैं गतिमत्व का संपादन करने के लिए भैया वायु ही, और वायु गतिमान है, आते यज्ञ गतिमान हो गया। कैसे गतिमान होता है? उसके मार्ग क्या होंगे? मन और वाणी के मार्ग से ये यज्ञ भी गतिमान हो गया, ऐसे समझा रहे हैं। हवा भाष्य में इति प्रसिद्धार्थ प्रसिद्धार्था द्योतक निपात हो, और वाह ये दो जो अव्यय हैं निपात हैं और प्रसिद्धार्थ का द्योतक है। वायु प्रतिष्ठो यज्ञ प्रसिद्ध श्रुतिषु, श्रुतियों में वायु में प्रतिष्ठित यज्ञ ही प्रसिद्ध है। वात ये वही चलनात्मक क्रिया समवायु, और वायु ही चलनात्मक होने के नाते क्रिया का समवायु हो सकता है, क्योंकि यज्ञ भी क्रिया समवायु है और वायु भी क्रिया समवायु हो गया। यज्ञ भी क्या है? क्रिया समवायु है, वायु भी क्रिया समवायु, इसलिए क्रिया समवायु सादृश्यात वायु और यज्ञ क्या हो गया? समान हो गए। अतएव वायु में रहने वाला चलनात्मक धर्म को गमितृत्व धर्म आदि को हम यज्ञ में भी मान लेते हैं। वात एव यज्ञस्य आरंभको वात प्रतिष्ठा इति च श्रवणात्, कि वात ही वास्तव में यज्ञ का आरंभक है और वात ही प्रतिष्ठा है, क्योंकि अग्नि कैसे प्रकट होगा? बिना वायु का अग्नि प्रकट हो जाएगा, और अग्नि टिका भी रहेगा तो किस आधार पर? वायु के आधार। ये सम्यक प्रकार का वायु वहां प्राप्त न हो तो धुआं धुआं धुआं हो तेरे अग्नि तो जले गएंगे, फूंकना पड़ता है। फूंकते क्यों फूंकते? अब फूंक रहे तो क्या है? वो वायु ही तो है, उफ करके मारोगे तब तो बहुत तेज हो जाता है ना। मैंने वायु के बिना अग्नि प्रज्वलित होकर प्रतिष्ठित हो ही नहीं सकता। अतएव वात, इसे श्रुति ने कहा वात ही यज्ञ से आरंभ को वात प्रतिष्ठा श्रवण एश ही यन गच्छन चलन क्यों। और एक बात है, ये यज्ञ हम क्यों करते हैं? अपने आप को पवित्र करके, अंतकरण को शुद्ध करके, पुण्य को आधान करता हुआ विभिन्न लोगों को प्राप्ति के लिए ही यज्ञों को किया जाता है। पवित्रीकरण है ना, ये क्या है? यज्ञ का गुण है और वायु में भी है, ये दिखाना चाह रहे हैं। एश यन, यन मरे गच्छन, इन गो धातु का क्षत्र प्रत्याम यन गच्छन चलन इदम सर्वम जगत पुनाति पावयति शोधयति, ये संपूर्ण जगत को ये पुनाति मैंने पावयति शोधयति पवित्र कर देता है, शुद्ध कर देता है। नहीं अचल तो शुद्धि रस्ति, नहीं चलता हुआ है उसे कभी शुद्धि नहीं हो सकती। ये होता है ना बंद कमरे में क्या होता है, कई दिन तक बंद रखते रहो कमरा और फिर अंदर जाओ तो घुटन होने लगता है, बदबू सा लगता है। नहीं आप चार खिड़की खोल देते हैं, थोड़ी देर बाहर खड़े हो जाते हैं, भाई वो थोड़ा हवा आर पार हो जाए, शुद्धिकरण हो जाए, सब सर्वानुभव। इसलिए वायु क्या है? जो चलन वायु है वही शुद्धिकरण करता है, जो अचलन है वो कभी शुद्ध नहीं होता। इधर जल में भी आप लोग कहते हैं जला सब ना वायु का ही कार्य है सब, इन सभी में आप यही स्वभाव देखते हो, जो चलते रहेगा तो शुद्ध है, नहीं चलते रहेगा तो बड़ा मुश्किल है। रमता जोगी बहता पानी इत्यादि से तो कहते हैं नहीं अचलता शुद्धि रहती, दोष निरसन चलतो ही, दोष का निराश है ना वह चलता फिरता हुआ होने पर ही होता है। दोष निरसनम चलतो ही दृष्टा न स्थिरस्य, दोष का निरसन जाना चलते हुए वायु वायु में ही देखने को मिलता है, जो है स्थिर में नहीं। इसे वॉकिंग करो, जिसके खून आदि में दोष आ गया कभी थोड़ा वॉकिंग करना, फिर चलोगे ना तो खून चलेगा, खून चलेगा क्यों, क्योंकि आपका प्राण ढंग से चलेगा, और बैठे बैठे बैठे प्राण बैठे धीमी हो जाती है, खून भी रुक जाता है, सारी दुनिया बीमारियां हो जाती है। इसलिए आजकल भी सब डॉक्टर यही कहते हैं थोड़ा घुमा फिरा करो, नहीं घुमा फिर नहीं भी घुमो फिर तो और सड़ जाएगा शरीर। इसी लोक प्रसिद्धि के आगे बात भी है कि दोष का जो निराश, चाहे शारीरिक दोष है चाहे बाह्य दोष है चाहे किसी प्रकार का दोष का निराश है, वह चलता एव भवति दृष्टम न स्थिरस्य यद यस्मात् च यन एव, और दूसरी बात यहाँ यत मतलब यस्मात् फिर यन भी यद यन है ना, यद मैंने वहां पर वही गच्छन एष यह वायु है इदम सर्व पुनाति से सबको पवित्र कर देता है, तस्माद एष एव यज्ञ यत पुनाति, इसलिए यह वायु ही यज्ञ है जो सबको पवित्र कर देता है। अनेक सादृश्यताएं हैं तस्य एवं विशिष्टस्य यज्ञस्य, इसलिए ऐसा जो पूर्वोक्त गुणों से विशिष्ट इस यज्ञ का वायुरूपी यज्ञ का जो मार्ग कौन है, वाक मंत्रोच्चारण व्यापकता मनश्चा यथाभूतार्थ ज्ञान व्यापकम, यही दो मार्ग यज्ञ का दो मार्ग है, वाक जो मंत्रोच्चारण रूप व्यापार में व्यस्त हो जाता है, और दूसरा है मन जो यथाभूतार्थ ज्ञान में व्यापक रहता है व्यस्त रहता है। से वर्धनी मार्ग वह यह जो वाणी और मन है ना यही दो मार्ग है, इसका यज्ञ स्थायमान प्रवृत्ते याभ्याम इन्हीं दोनों के याभ्याम यज्ञ जिन दोनों के द्वारा यज्ञ विस्तार को प्राप्त होता हुआ प्रवृत्त होता है, इसलिए इन दोनों को मार्ग कर दिया ते वर्तनी ही वर्तनी है। प्राणापान परिचलन वत्या ही वाच चित्तस्य च उत्तरोत्तर क्रमो यद्यज्ञः इति हि श्रुत्यन्तराम्। श्रुत्यन्तर स्पष्ट कहता है देखो प्राण अपान का परिचलन वत्या ही, जो प्राण और अपान समय प्रकार चलन कर रहा हो ऐसे वह पुरुष के भीतर में ही से विशिष्ट होकर के ही यह वाणी और चित्त वत्या वाच चित्तस्य च, वाच स्त्री होने से वत्या कर दिया, एतारश वाणी और तारश चित्त उत्तरोत्तर क्रम को याद करते समय प्रकारेण जो अनुष्ठान करता है तभी वह यज्ञ संपादन हो जाता है। यदि मन थोड़ी सी त्रुटि कर दिया क्रम का विक्रम हो जाएगा बिगड़ जाएगा, यानी मन थोड़ा सा भूल जाए क्रम सारा काम बिगड़ जाए, वाणी भूल कर दी दूसरा मंत्र बोल दिया जो मंत्र बोलना चाहे मंत्र नहीं बोला दूसरा बोल दे, तब परस्पर एक दूसरे के संबंधों का समय प्रकार से जब क्रम तभी स्मरण में आ पाता है, वाणी तभी क्रम से उच्चारण कर पाती है जब एक दूसरे का समय संबंध बना रहेगा। अतो वांग मनसाभ्याम यज्ञो वर्तते इति वांग मनसे वर्तनी उच्चेते यज्ञस्य, इसलिए वांग और मन के द्वारा ही यज्ञ का संपादन होता है, अतएव इस यज्ञ का मार्ग वाणी और मन करके कर दिया गया है। अब इन दोनों मार्गों में से एक भी बिगड़ गया, मार्ग से तात्पर्य रोड नहीं, चक्र के समान चलन, रोड तो चलता नहीं ना है, रोड तो चलने वाला वस्तु नहीं, यह चलन का दृष्टांत है, या मार्ग से तात्पर्य मार्ग्यते अनेन इति मार्ग, साधन पर दिया ना मार्ग चक्र, इसे दृष्टांत भी देंगे रथ चक्र का, एक चक्र टूट जाए तो रथ वहीं फंस जाएगा, यानी दोनों चक्र सही होनी चाहिए, इसे यह मार्ग के तात्पर्य रोड मत समझिए, चक्र के समान चक्र, इसलिए आगे मंत्र कहता है देखिए त तयोर अन्यतराम मनसा सदुस्कारोति ब्रह्मा वाचा होता अध्वर्युरुद्गाता अन्यतरा दंसयत्रुपाग्रदे प्राप्तरनुवाके पुरा परिधानियाया ब्रह्मा व्यवदति तयोर अन्यतराम मनसा संस्कारोति ब्रह्मा। उन दोनों में से एक को मन के द्वारा केवल ब्रह्मा शुद्ध कर देता है और दूसरा जो वाणी का द्वारा होता अध्वर्यु और उद्गार, ये तीनों लोग शुद्धिकरण करते हैं। अन्यतराम स यत्र उपाकृत है, इन दोनों में से एक भी यदि कहीं उपाकृत हो गया विकल्प प्रातर वाक्य पूरा परिधानियाया प्रातर वाक के काल में और परिधानिया मंत्र का पाठ से पूर्व काल पर्यंत मने मनसा संस्कार के मतलब ये प्राणापानाभ्याम परिचरणम विद्यते यस्यास्ता तथोक्ता तस्या मनसा अभिध्यायन वाचम अभिव्याहरन पूर्वा परिभाव क्रमेण यज्ञम संपादन करता है। मनसा पर विचार है प्राण और अपान का परिचरण करता हुआ विद्यते यस्या सा तथोक्ता वाक है तस्या च मनसा अभिध्यायन और उस वाणी का मन के द्वारा भी संबंध है ना, तो उसका ध्यान करते हुए वाचम अव्यारण तभी वाणी के द्वारा उच्चारण करता है जो, तो पूर्वापरिभाव क्रम से सम्य प्रकार सर्वांगानुष्ठान जब होता है तब यज्ञ का सम्य संपादन होता है। ये इसे दोनों का आपसी संबंध के द्वारा होता है, दोनों अलग अलग नहीं है, बिल्कुल दोनों के परस्पर संबद्ध होने पर ही कार्य संपन्न होता है। इसलिए ऋतिक स्वयं ऋतिक अन्यत्राम यत्र उपाकृते, इन दो मार्गों के द्वारा जब चाहे दूसरे मार्ग का मान लो किसी एक को संस्कार करता है दूसरे को नहीं कर पाता है तब रात्र अनुवाग्य पूरा परिधान वृत्तिका जिस यज्ञ में प्रातर अनुवाक से आरंभ करके प्रातर अनुवाक समाप्ति ययारिक सारिक परिधानिया परिधानिया उस ऋचा का नाम है जिस ऋचा का उच्चारण से प्रातर अनुवाक क्रिया समाप्त होता है। प्रातर अनुवाक समाप्त यया ऋचा सारिक परिधानिया परिधानिया पुरा मैंने उस अंतिम ऋचा का पाठ होने से पहले प्रातर अनुवाक का पाठ आरंभ किया और अंतिम ऋचा जिसे समाप्त की जाती है प्रातर अनुवाक को उसके पाठ करने से पूर्व काल में ही यदि ब्रह्मा जी ने विवदती ब्रह्मा बोल पड़ा कुछ उसको गड़बड़ी दिखाई रही उसे रहा नहीं गया मौन रहना चाहिए था बोल पड़ा वो मौन भंग कर दिया। अब क्या एक चक्र टूट गया मौन को तोड़ा का मतलब क्या एक चक्र यज्ञ रूपी रथ का टूट गया अन्यत्राम विवर्धनी संस्कारोति। इसलिए क्या हुआ था एक ही समय संस्कार को प्राप्त हुआ और दूसरा टूट गया एक चक्र ठीक रह गया और दूसरा चक्र टूट गया। शायद दूसरा तीसरा किसी इकट्ठा लेना पड़ेगा अन्यत्राम विवर्धनी संस्कारोति अन्यत्रा स यथैक पाद रजन रथो वैकेन चक्रेण वर्तमान ओरिष्यति एवमस्य ओरिष्यति यज्ञम यजमान ओरिष्यति सहिष्ठा पापीयां भवति अन्यत्राम विवर्तनी संस्कारोति। यदि ब्रह्मा मौन तोड़ दिया बोल देता है फिर तो एक ही मार्ग अर्थात एक ही चक्र सुसम्यक है परिशुद्ध है संस्कारित है। कौन सा मार्ग वाणी रूपी मार्ग क्योंकि ऋतिक लोग बाकी होता धैर्य उद्गाता और समय का अपना अपना अनुष्ठान करे जा रहे हैं। ये थे अन्य तरह ब्रह्मा जी ने मौन तोड़ दिया अतः वो दूसरा जो चक्र था वह असंस्कारित रह गया अशुद्ध रह गया अर्थात वह भंग हो गया। सयथा एक पाद व्रजन इसलिए वह यज्ञ अब ये क्या हाल होता है इस यज्ञ का एक पर चलता हुआ आदमी के समान हो गया। कहां से चलेगा एक पैर वाला थक जाएगा जल्दी और अथवा एक न चक्र न वर्तमान हो अथवा एक चक्र के समान रथ के समान रथोवा एक न चक्र रथोवा व्रजन एक तो उसके साथ पूर्व जोड़ दो एक पा यथा दो दृष्टांत यथा एक पाद व्रजन व्रजन के साथ अनुभव वर्तमान सन ऋष्यति, जैसा एक पैर वाला चलता हुआ विद्यमान रहेगा तो वह कहीं ना कहीं थक करके वह हालत उसका खराब हो जाता, विनाश को प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार एक चक्र को लेकर के चलता हुआ विद्यमान जो है, एक चक्र से विद्यमान रहता चलते हुए अंत में कहीं ना कहीं गिर जा, कहां तक चलेगा वो। एवं अस्यज्ञो ऋषिति, उसी प्रकार से इस यजमान का यज्ञ भी नष्ट हो गया। और यज्ञ का नष्ट होने से क्या बिगड़ेगा, तो यज्ञम ऋष्यंदम यजमानों पर अनुरिष्यति, यज्ञ का नाश होते हुए यजमान भी नष्ट होगा। अरे मर जाएगा क्या, कहते नहीं नहीं मरता नहीं, नष्ट होगा का मतलब है वह पाप से जो यज्ञ से पुण्य प्राप्त करना चाहता था उल्टा उसको उस यज्ञ से पाप प्राप्त हो जाएगा। सइष्ट्वा पापियान भवति, वह यजन करके पापियान भवति, अत्यंत पापी अधिकतर पापी हो जाता है।